比你比你 alam mo ba kung paano nahulog siyo naramdaman lang bigla ng puso aking sinta ikaw lang nagparamdam nito kaya sabihin mo sa tumatakbo sa isip mo kung mahal mo na rin ba ako isayaw mo ako sa gitna ng ulan mahal ko kapalit man alam kong mahal mo na rin ako.